کنج ویرونه بشینم و تو زین باغ بهشتم. روز اول چاره سازی چارمون زیاد بشم. دیریت منارم دلیتی که او خینا ای دلم موهی گلالا او کنو وزی نمیرا. من چه دی مرغشم که مدام یک اسیرم، سرنوشتم و چنینا یه روزی با یک بمیرم، سرنوشتم و چنینا یه روزی با یک بمیرم، سرنوشتم و چنینا یه روزی با یک بمیریم، سرنوشتم و چنینا یه روزی با یک بمیریم، سرنوشتم و چنینا یه روزی